أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة بقرة أول عيسى دریو بابونو کې تقسیم وا. اول باب کې صلاحیتونه دي. په دې صلاحیتونو کې دا درو ډلو تفصیلی کولو کمی چې سوره فاتحه کې اجمالاً یعنی مختصر ذکر شوی وي. اول پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو پنځه صفات ایمان بالغیب، اقامت الصلاة، انفاق فی سبیل اللہ تعالی، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان بالآخرت، یو حکم دنیوی، اولائک اعلی هدى من ربهم. دنیا کے دئی پسم لار دی کہ قرآن و سنت بانی عمل کئی، حکم اخروی و اولائک هم المفلحون، آخرت کی بدئی کامیابی. اس دو آیاتوں کے دزدیان و کافران و بیان کئی. ان الذین مغضوبن علیہم، ان الذین بے شک کسان کفرو جی کافران دی، سا ان برا برا خبرنا علیہم پا غیبان دی، اعنذرتم اے یرے تدئی لرا، ام لم تنذرم یا نیرے تدئی لرا، لا یؤمنون ایمان نروڑی دئی. نو څه مطلب شو؟ الله وی کتی یری او کنی یری، ایمان نروڑی. نو چی ایمان نروڑی پیدا و تنور کئی او دا پتا او لگی دا، بیا خلالو بیان بکار نرے. خدا اجازت نبی علیہ السلام تا اللہ نرے کرے. نبی علیہ السلام فرمائی کدا اللہ خواہو اے مال اجازت کرے، سورہ یونسو کو رئیس اللہ سمیات کہ مال اجازت کرے جستا خواہو دا قرآن بیانے او کن بیانے، نما وانو بیان کرے کہ دے یہ منینا. یو لسم اجبارہ سورہ یونس آیت نمبر سولہ شپارسم، قلنو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به قل اوتے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، لو شاء الله کچر رضا چوی دا اللہ امال اختیار را کرے جستا فخر قرآن بیانے او کن بیانے، ما تلوتو علیکم ما بنے لسل را قرآن پتا سبانے، ولا ادراکم به او نبا میوئی کوئی کنی تاسو پدی قرآن باندے. خدا اللہ حکم نے جیتے بیانوا دے منیو کن منی دے والا بیان کا کمال اللہ اختیار را کرے ماں بنے بیان کرے یہ کہتا سی منینا. اب یا نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی سورہ رات دیار لسم سپارہ سلیختم آیات کی، فَإِنَّمَا لَكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ دیالسم از بارہ سورہ رعد آیت چالیس آیت میں اس کے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ پس یقیناً تابانِ رسول دی دا اللہ نا کتابا تابانِ تبلیغ دینا قرآن رسول دی دا اللہ نا کتابا وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ امون باندے حساب دے تاکار رسول دی منل ندی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ پس یقیناً تابانِ رسول دی دا اللہ نا کتابا وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ مُنْبَنِ حِسَابَ لَي سوکی منی او کن منی اتا کار نده تا کار بیان دی رسول دی نو تیوال بیان کا کدئی منی او کن منی اِنَّ الَّذِينَ بِتَاكَا کَسَان کَبَرُو جِكَا فِرَانِ سَوَا اُنَّا لَيْمْ بَرَا بَرَا خَبَرَنَا فَدَئِ بَانِ اَعَنْزَرْتَوْمْ اَيَرَيْتَ دَئِ لَرَو امنان تنظرم یا نیرت دی لراؤ لا یؤمنون ایمان نروڑی دی ایمان نروڑی زکا چی دی پا زد تینگ دی دا زد علاج نیشتا دی پا زد بانی تینگ دی نکتو تا بیان کیا او کنکے نو دی تا فائدہ نور کئی زکا دی پا زد بانی تینگ دی دا زد علاج نیشتا سورة یاسین وګورئ لسم او یو لسم آیاتل تم وئی دوی سم اشبار اخیره ما سورة یاسین آیت نمبر دس وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَبْرَا بَرَا خَبَرَ لَا فَدَئِ بَانِ اَعَنْزَرْتَوْمْ اَيَرَيْتَ دَئِ لَرَوْا اَمْ لَمْ تُنْزِرُمْ يَنَيْرَيْتَ دَئِ لَرَوْا لَا يُؤْمِنُونَ اِمَانَ رَوْدِ دَئِ او فائدہ چاہتا اور کئی انما تنزر من سوال دیکھ راؤ انما تنزر یکنن یرول شیطاؤ فائدہ اور کئی یرول سا منا چاہتاؤ اتماز دیکھ راؤ چی تابداری دا قرآن تابیوی دا قرآن قرآن تغو کی گی وخشیر رحمانا او یریک دا مرمان مرشانا بلغی بنا دیداؤ فَمَنْ شَرَوْا بِمَا فَنَتِنْ نُزِرَ وَالْكَدْتَاوْا فَبَقْنِ سَرَوْا عَجْرٍ كَرِيمٍ وَفَعَجْرِ عِزَتْ مُنْ سَرَوْا عِزَتْ مُنْ عَجَرْ بَاللَّهُ وَرْكِي نو در توئی چه دی پر زد بانیتن دی نو کدی لطا بیان کیاو کنکے ایمان نروڑی کفر تیرے کفر یو لغوی دے یو اصطلاحی دو کفر لغوی مانا پٹول اور اصطلاحی معنی کفر دا پا سلور قسم دے دا کفر سلور اقسام دی فتح الملہم شرح دا مسلم اول جلد صفحہ 155 کے ذکر کئی کفر جدے دا پا سلور قسم دے فتح الملہم اول جلد صفحہ 155 یوزل 55 صفحہ شرح دا مسلم یو دے کفر انکار کفر انکار حدیث ہوئی چی پزرو او پزب دوار بان انکار کئی اذا کانا آدم التسلیم بالقلب و باللسان جمیعان اذا کانا آدم التسلیم بالقلب و باللسان جمیعان چی کلا آدم تسلیم وی خبر نمانی دا اللہ حکم نمانی پا ذریم نمانی او پا جبیم نمانی پا ذرو او پا جب دوارو بان انکار کئی یہ تو وہی کفر انکار او حضری بانی دا قرآن آیاتونا ام دلالت کئی چی پا جب بانیم نمانی او پا ذرو کیم نمانی سورہ رعد بوری سوال سمجھ پارا آیت نمبر 14 سوال اسم لہو دعوت اللہ کا والذین یدون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال له دعوت الله تا دی الله لا بدن درې بیان دې کرامد دو او د مشرک د مثال عمل ذکر د مشرک د عمل داغي مثال لا دې لکه یو سره د ابو بغار ولاده او لا سینه نیولې دې ابو تا او ابو ته وی و بوران شي زما خلل را شي دا چې مثال دې الا کما سید کم فهم مگر پشان دوګون کیلا سنو کولو لراو ال الماء او بوتا ليبلغ فاه دیر بار چور سی خپل ددتا او بوله لاسی ولې دې چې و بوران شي زما خلل را شي ليبلغ فاه دیر بار چور سی خپل ددتا الله و ما هو ببالغ ان دې دا پر سیدون کې خپل ددتا او پر دې چر باندې کافر ته چې غیر الله چې وي و ما دعاء الكافرين ان دې چې له کافرانو الا في ظلال مگر فتبه کې وجب منکار کوي پسو کې منکار کوي کفر انکار دیم کفر جهود کفر جهود چه کلا وجب انکار کئی او در زرن منی چه دا مسلحه کلا زرک منی خو وجب بان انکار کئی اذا کانا آدم التسلیم فقط مع حصول المعارفت والاسلام بالقلب اذا کانا آدم التسلیم فقط مع حصول المعرفة والإسلام بالقلب زلوكي مني كدا مسلحة كدا وفجب بان انكار كي لكا ابو طالب او فرعونيان ايدا منل كدا مسلحة استيارة فانكار كولو سورة انعام غوري آيات نمبر 26 فزلوكي مني وفجب بان انكار كي سورة الانعام ومسی پارا آیت نمبر 26 وقیسم وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ عَدَيْكِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ دَيْمَنَ كَيْ خَلَقَ دَ تَكْلِیف دَ نَبِيَنِ سَلَامْنَا او دا تابداری دا نبی علیہ السلام ناو خلق منی کئی چی تابداری مکوئی خلق منی کئی چی تکلیم مرس ہوئی پیامبر تا نبی علیہ السلام تا اخفل خبر نمانی لکا ابو طالب آغا دا نبی علیہ السلام حفاظت کولو دا نبی علیہ السلام ترو جرگو دا ناغلی چی دا ارارد جمونگ دا خدیان اس پکائے ہوئی ابو طالب نبی علیہ السلام تاوی ارارد لگا گزارا کوا نبی علیہ السلام وقت ایک اولاد کی را تنور کیلی بللات کی سپگمائے خدا مسرد پر خیلن سما وَهُمْ يَنْحَوْنَانُ عَدَيْ مَنَ كَيْ خَلَقَانُ دَ تَقْلِف دَنَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا حفاظت کئی دَنَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَنْعَوْنَانُ او پخفلا اوڑی لتامل آرائی دَنَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا داغ خبر نمانی او حفاظت کئی لکا ابو طالب ابو طالب خلق اتنے من کول حفاظت کولو او خفل خبرن مننا وهم ينهون عنو ان آنان ہو ندیتا وی کفر جوہود ہو حضرت کی منی جدا خبر رشتی ننا پخلا بانی اقرار نیسی کولے درہم کفر عناد درہم ہو کفر عناد اذا کان عدم التسلیم ما حصول المعارفت والاقرار باللسان لمحض العناد اذا كان عدم التسليم ما حصول المعارفت دي مسألة تسليمينا سرد دينا شده مني او اقرار كي فجبباني سياو دا مسألة هكذا ومنينا لمحض العناد اذا كان عدم التسليم مع حصول المعرفة والاقرار باللسان لمحض العناد ده زد و ده عناد ده وجنا مثلا نمني خوالا پتا ایجدا سیدا خمانی نا بیا با خلق سوئی ابو طالب اغه نه منل وی بیا با ها قریش وای چې دا اور نه وای ریدو ولا پته ای چې دا مسله اختیاره همنی نه سورې شورا د عزت دوا دی نه منی سورې شورا په نسبه چې بارو غري آیت نمبر 14 سوالسم سورې شورا په نسبه چې بار آیت 14 وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا مختلفين لدي الا من بعد ما مغر فزاغين جاءهم العلم شراغين تعلم بغيا بينهم بغيا دوجه تزدو بيناتنا بينهم فقل من سلام فرسو سرا د زده دو انا دو جن مسئله نمانی دانگی نورم گنا ایتو نگی سلورم کفر نفاق دا منافقت کفر کفر نفاق اذا کانا عدم التسلیم بالقلب فقط ما التسلیم والانقیاد باللسان اذا کانا عدم التسلیم بالقلب فقط ما التسلیم والانقیاد باللسان کفر نفاق چی پزلو کی نمانی او پجب منی دنیای فائدی را پارا پزلو کی نمانی او پخلوان منی دنیای فائدی را پارا لکه سور بقرہ آتم آیا تو گو رہی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین ومن الناس وبعدنا خلقنا مناسو تيقولو چوائدين آمنا بالله ايمان ورمگا پا اللہ باننے وباليوم الاخرة وفورة داخرة باننے وما هم بمؤمنين حال دارتنی دا ایمان ورن کی دا زلن ایمان نشتا وفخلوان ایمان نوری دا دنیای فائدے دا پارا بلا کفر شرعی کفر شرعی صدر ہوئی شرعی کفر الانکار عما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے انکار کول دا کفر شرعی دے کفر شرعی الانکار عما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام اللہ پسرہ لے گلے رہے آئین انکار کہی یعنی قرآن نزید قرآن نے انکار کہی ان اللذین آو بے شکہ کسان کفرو چی کافران دی اور ابن کثیر مانا کہی ستر الحق اینادن حق پڑھ کر دے پزد او پا ایناد سرا ستر الحق اینادن دا زد او دا ایناد دا وجہ ندائی ایمان نروڑی ان اللذین آو بے شکہ کسان کفرو چی کافران دی حق پڑھ کرنے پزد و پہنا ساراو ستر الحق کائنا دن حق پڑھ کرنے دزد و دہنا دو جناو ان اللذین کفرو یقننا کسان کیا کے پڑھ کرنے پزد و پہنا ساراو دزد و دہنا دو جن ایمان دروڑی انکار کئی ندا سے خلقو تسوا ان برابر خبرناو علیم پاقی باننی اعنزلتم ایرت دیلراو املم تنزرم یعنی ریت دیلراو لا یؤمنون ایمان روڑی دی ختم اللہ علا قلوبیم حکم دنیاوی او حکم اخروی ذکر کئی دنیا کے چکم اسباب دا فهم آدھائی پسان بانی بن کو ختم اللہ علا قلوبیم مور والے دے اللہ علا قلوبیم پزنو ددائی باننے والا سمیم پوگنو ددائی باننے والا ابسواریم پترکو ددائی باننے غیشاو پر دی اعتراض رات لو پر دی مانا چی اللہ و تمہرو لگو لپزنو بیا چی اللہ تفوش ہو لکھئی ذکر اللہ و تا مہر پزنو لگو لو نمانا منگا کہو ختم اللہ علا قلوبیم مور والے دے اللہ وزنو دے دائی باننے وسبب دا عمل دا دی اللہ ظلم نہ کئی سورہ کہا پین لسم سپارہ آیت انچاس کے ہوئی وَلَا يَزِمُ رَبُّكَ آخَدَاو اور ظلم نہ کئی نفتا پیچیا باندی مانا دارا ختم اللہ علا قلوبیم مور والے دے اللہ وزنو دا دی باندی فسبب دا عمل دا دی عمل دا دی کم دے عمل لگو گورا سورہ بنی اسرائیل پین لسم سپارہ آیت نمبر 46 شپاس چلو اختم عمل او گورا چی عمل سرے سورہ بنی اسرائیل پین لسم سپارہ آیت 46 ندائی آغا عمل دیکھر کئی چی سبب دا مہر لگی دو سبب دا مہر لگی دو اگر دے دو وَجَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَوْغَنْ زُلِهِمْ غَوْا فَزُنُ دَرَيْبَنِ أَكِنَّةً فَرْدِي أَن يَفْقَهُوهُ تِبُوِنِ جِبَ قُرَانْ بَانْمِي يَعْلَ پَيْدُونَ بَقُرَانْ بَانْمِي وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وفی آزانی مقراو او پاوگنو دنائی کی درنوالے دے دا درنوالے دے پاوگنو کرالو ولی عملی و ذکر کئی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَقَلَتِيَا كِتَا فَلْ رَبَو فِي الْقُرْآنِ فَقُرْآن کی وَحْدَهُ يَكْي دا اللہ توحید بیان کی پا قرآن کی دا اللہ یوال بیان کی پا قرآن کی دا قرآن نا بہر توحید منی آگے تفصیل میں کرو کہ دا ایمانونا چی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے مدبر دا ہریوں سی دے بارانونا اللہ ورائز مکاس مانونا اللہ پیدا گریدی رزق اللہ ورکی دا توحید منی وچی قرآن کی کم توحید بیان سے آغن منی وَإِذَا ذَكَرْ تَرَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او کلا چیان کتاب قلنا باپا قرآن کی وحدو یا کیا وازی وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وَاُلِي دَئِ پَشَاگَ نُفُلُ بَانِ نَفْرَتْ كَهُمْ کی دا قرآن اگر توحید کم دے چیا وحدو انمانی ہم لوگو گو رہی سورہ سبا دو اسم سپارا دو اسم آیات سورہ سبا اور دو اسم سپارا اور دو اسم آیات دا قرآن اور توحید دخی سم قلدو نزینا زامتم من دون اللہ لا یملکون من ثقال ذرات فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیما من شرک وما لهم منهم من ظہیر قل ادعوا الذين اوعر مدد کیا کسان زانتم من دون اللہ کہ گمان کوئی تاسو پاغیبان بغیتا اللہ لاؤ لا یملکون مثقال ذرات مالکان نجی واقدار نجی دانکان بندگان وانو سر جمع ذل قل لذی لا یملکون واقدار نجی دانکان بندگان مثقال ذرات فقد دیوی ذری اس سماوات والا بلا دے پاسمانونو کیون پاسمکا کے وما لہو مونی سردینے کانو بندی کانو نراؤ فی ہما پنیزمکا اسمان دوارو کے من سیر کے نیس برا خاؤ اللہو اما والا برا خانراؤ کرے تارا قرآن توحید دے تمہارا برا خاندان نیچاؤ زمائی صداران نیچاؤ ما لہو فی ہما من سیر کے اور نیچرے دینے کانو بندی کانو نراؤ پدیز مکہ اسمان دوانو کی من شرکن از براساو وما دہو نشتر اللہ لراو من عمد دینا دی مددگاراننا من زہین سوکم دادی دا توحید دین منی او دی وید دی اکی دسا دا مکی دا مشرکانو اکی دسوا سورہ یونس یو لسم سی پارا آیت نمبر 18 دا غی اکی دا تخیدی دا غی اکی دا غوا دا نمنل دا قرآن توحید نمانی چی دا اللہ صدار و برخدار نشتا دا غی عقیدہ داوا دیو لسم ازی پارا سورہ یونس آیت 18 اتلسم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله عبادة كيدي بغيث الله لهم ما لا يضرهم آتي ذرن جور كل ديتاو ولا ينفعهم عن فيدار كل ديتاو ويقولون أوائدين دا مشرکان ها اولائی دانکان بندگان شفاؤنا عند اللہ شفاعت کئی زمگا پنید اللہ منگا دیتو دے اللہ تا زمگا سواز رسائی دا دا غیر کی دوا دا قرآن توحید ترے چو مالا ام پی ہما میں سینکا آنی ترے دینکان بندگان لراؤ حزمت آسمان دارو کے حزب رکھاؤ دری آیات دلان دے دا سوری یونسا دری آیات دلان دے امام راضی رحمت اللہ نے دو میں سر عالم کیسے رہے اور وہ مسئلہ کیا وہ لکھی اور دا عبارت سے قرآن رحمہ اللہ حضرت تفسیر کبیر دا عبارت العرفان کی سے قرآن رحمہ اللہ صفحہ 29 کی ذکر کرے رہے وَنَزِيرٌ فِي عَدَسْ زَمَانِ سِوَانُوا كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ اور نزیر و مثال دمکی نمسر کانو پدے زمانہ کے اغامت کلے دلنی لزیات و خلقوں بے تعظیم القبورے و تعظیم قبر دا اولیاؤں بے تعظیم قبور الاکابرے و تعظیم قبر دا اولیاؤں نا اعتقال فدی عقیدہ باننے انہم اذا زمو قبوراؤں یقنان دی کلا سے تعظیم کینا قبر دا اولیاؤں کناموں فا انہم پس یقنان دانے کان بندگان یکون ناسی دیلا صفاء اللہم یکون ناسی صفاء اللہم من اللہ شفاء چون کی دیلا پنید اللہ ویمونگا دی بابا تناغلو دی اللہ تزمگا سوال لسائی آر قرآن توحید نمان لو فنزد ہوئی بنی اسرائیل کی ویزانکا تربکا فی القرآن وحدو او کلا چیان کیتا رب اخفلاو و قرآن کے اکی آوازی واللہونا ادبارم نفورا وڑی دئی پاس آگانو قلبانے نفرت کون کی پاکستان خلق ہو توحید منی خو قرآن والا توحید دیر کم خلق منی زکا درگاہوں نے زیاد کی چی قدم کے دینو درگاہ چی قدم کے دینو درگاہ دا اللہ صفات ایک تقسیم کری ما من بلدتن شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی ما من بلدتن الا ولا الیتن تو مد داسی یو کلی نیتا مگر خلق ہوئے کہ جان نے درگاہ جو کرے لے اور داغے عبادت کی ندی جا عمل دو جنا اللہ دری پزل بانے مہر لگ مانا را شوا ختم اللہ علا قلوبہم ختم اللہ مہر والے دی اللہ علا قلوبہم پزل دری باننے والا سمے و پوگنو دری باننے فسبب دا عمل ددئی اللہ ظلم نکی و لا یظلم ربک احدا اور ظلم نکی اللہ پیچا باننے ذرا براؤ اللہ ظلم نکی ختم اللہ موروانے دی اللہ اللہ قلوب پزنو ددئی باننے فسبب دا عمل ددئی والا سمہم اور پوگنو ددئی باننے دنیا کی اسباب دا فہم اپزان بن کری دا پوئی اسباب آئے پزان بن کری دی ختم اللہ نو دا دی دا عمل دا جنا اللہ دیتا اپا ظلون بانی مہورو لگولو ختم اللہ علا قلوبیم موروانے دی اللہ پزلونو دا دی باننے پسباب دا عمل دا دی عمل دا دی چھ قرآن نوری قرآن بانی عمل نکے یوری نا اللہ وی دا سی خلق جہنم تا بڑیر دی سورہ آراف ہوئے آت ایک سو انسیو سلی حکمت یہم جہنم تب خلق دیل دیو دا غیوہ جنبیا خیئی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم أبدا كي ذرا بنا كريم الله يفقل علم كي الله تفتح وجزا وفيراكم دي بنا فرماني كي جهنم تبزي ولقد زرنا فداكي سابنا كرنمنا وقل علم كلي جهنم فرد جهنم كثيرا من الجن دين فنان وليس هذا انساننا نخدا لبيدنا لهم سنزيدنا قلوب انظرنا لا يمقعونا بها وينا سنفدي باني قرآن نزقي فدي باني وينا سنفدي ذرن باني ولهم سنزيدنا قلوب آئین سرگی لائن سرونا بہا ولہم آسرے دی لرا آئین سرگی لائن سرونا بہا لیدلن کئی پتے باننے ولہم آسرے دی لرا آزان مغکونا لائس ماؤنا بہا اور دلن کئی پتے باننے قرآن ناوری پتے باننے نو قرآن ناوری او قرآن نزدگئی او قرآن نگوری اولائی کاکل انامی دا کسان پشاند زناورو دی او بل هم مازوالنا بلکی زناورونا بدتر دی ولی بدتر دی زکا بدتر دی اولائی کام الغافلون دا کسان او زیدی غافلن قرآن ناو زیدی نا خبرن قرآن ناو قرآن نا غافل دی قرآن نا خبر دی نا اللہ مور لگو لے دیتا دید عمل دو جنا ختم اللہ مور والدی اللہ علا قلوب پزلون تدی باننی و سبب دا عمل دی و علا سمیم پوکنو تدی باننی و علا ابساریم غیساواتن اپسرگو تدی باننی پر دیدی و لهم واسرین دید حکم اخروی ولهم واسرین دیدن عذاب المازویم عذاب الویم دنیا کے اسباب تفاهم پزان بند کرو حکم دنیاوی حکم اخروی ولهم عذاب المازویم واسرین دیدن عذاب الویم نو دو آیاتنو کی دزدیانو کافرانو بیانو کو اس دیارنو سیاتنو کی داغت درے مدلی رضوالینو دا منافقانو بیان کئی ومن الناس آبادنا خلقنا نبی علیہ السلام مکہ کی دا نبوت نرست دیار لسکالتی دا نبی علیہ السلام طول عمر دریت پیت کالو دا سلیو تو کالو فومن کی رسالت و پیغمبری اللہ ورکڑے وار بیا دیار لسکالا پا مکہ کی تیر کو دا دریو پانزوز تو کالو فومن کی مدینی تا ہجرت کو مکہ کی بیا لسکالا تیر کو دا دریت پیتو کالو پا عمر کی دا دنیا نے تشریف اوڑو 37 دا نبی علیہ السلام عمرو دا دریت پیتو کالو پا عمر کی نبی علیہ السلام دا دنیا نے تشریف اوڑے رہے تاریخ صغیر دا امام بخاری رحمہ اللہ صفحہ 53 کی آباب تری وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد ذکر کئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت تے چی نبی علیہ السلام قال تو فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 63 نبی علیہ السلام وفات ہو اور عمر اندریس پہ تکالا ہو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13 سنہ نبی علیہ السلام مکہ کی دنبوت نرسو دیار لسکالا تیر کریو یوہا علیہ کلت و توہی اسراغی نرسو دیار لسکالا و فی المدینہ تی آسر سنینا او پا مدینہ کے لسکالا لسکالے مدینہ کے نو نبی علیہ السلام امور بریش پیتا کالو دیار لسکالے دنبوت نرسو مکہ کی توحید بیان کو قرآن بیان کو او دا اللہ پا حکم بانبیا مدینی تا ہجرت کو مدینی دا جلال وقت منافقان عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا دنیا پا لحاظ سرا دا دیر خیار سرے ہو او سوچ کو اخکارا خلاف کم دا نبی علیہ السلام نشم کھولے نشم کامیابی دے ناو پڑ خلاف شروع کو پڑے خلاف شروع کو دا نبی علیہ السلام میٹنگونو کے سوراگانو کے بکی ناستو او مومنان عبیدو کا کھول ظاہر کے دان مرگری شاہ بولو او مومنان بے دو کا کول دے جنگ احد بارہ کی جمعہ شورہ کے دا دے جنگ بدر کے صحابہ اکرام پاتی سیرو تاغی اکثریت رائے داو چے مدینی نے باہر جنگو کو چې موږ د خپل جذباتو اظهار وکړو. نبی علیہ السلام د خپل رائے مبارک اظهار نو کړي. نبی علیہ السلام خپل رائے مبارک دا وا چې مدینه کې جنگ وکړو، چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جذباتو ته وکړو چې بهر میدان ته وځو، دا وی پرای باندې فیصله وکړه. د دې منافقم دا رائے وا چې مدینه کې جنگ وشي، خدا غو نیت خرابو فیصله چی بدیو سوان چی بحر وجن کی گی. نو بحر جتلو زر کسان مومنان دا منافق چی پلا رکھتو، نو پتلو تلو کی دو نکارو کچھ دریس و مومنان آغا دو اول امسول واپس چھو، آغا دو الامسول کولو. منافقان دا پیداوار دا مدینه دی، مدینه کی نبی علیہ السلام تزیاد نقصان د منافقان نرسیدلو. د نبی علیہ السلام بی بی باندې تهمت چا لګولیو؟ منافقان لګولیو. د روم کافرانو د مدینه منافقان ته خط لیکو، چې تاسو یو ګدان جوړ کړئ، موږ وسله درلیږو، اوا جمع کوئ، بیا به موږ درشو په نبی علیہ السلام باندې حمله وکړو. نبی علیہ السلام چې مدینه ته هجرت وکړو، تشریف یوړو د مکې نه مدینه ته، د لس ورځو مزل پیاده یاده چې زړې دي لس ورځې کېرس. نبی علیہ السلام کی حجرت کولو، کافرانو نه پریخو، آغای دا نبی علیہ السلام شهادت پر زینہ منو کیو. نبی علیہ السلام مدینی تا چه تشریف وڑلو حجرت کولو، مثال بطور باندی دا چه قبلے طرف تا مدینہ دا، او نبی علیہ السلام دا سلال و نرخاتر طرف تا، او غار سور کی بیا دری روزی تیرے کی و بدل لار لار راتو سو، کافران وربسیو آئی نپری خو مدینی تا روزانا سار خلق راوتل، مجر قبا سرا مجر جمع وطوئی. نبی علیہ السلام چرالو دا جمعی منزیال تکڑے، آغازے کیو جمع جو دی آگے تا مسجد الجمع ہوئی، آغازے تا با دا مدینی خلق راوتل سہر دا نبی علیہ السلام پا انتظار بو چرازی با چی ماخام بسنو بیا بلارا. کله چې نبی علیہ السلام رو رسیدو، یهودی برپا کجوره کې برا کجوری تختلو، چې نبی علیہ السلام اغولی دو ناغا چوئے که خلق راسی چې دا چاہ انتظارو اگر رو رسیدو. نبی علیہ السلام آغازے کی دیا اول جماعت جوڑ کو، ایتا مجر قبا ہوئی، مجر قبا جوڑ کو. نبی علیہ السلام دو جماعت دی سر خواہ کی بیا منافقانو پا دو سو قدم کے بل جماعت جوڑ کو. دو روم کافرانو چواتیو تاسو قدام جوڑ کئی، دیو لنم دو جماعت ورکو جماعت آئی جوڑ کو. نبی علیہ السلام تے دعوت ورکو سے دی افتتاو کا. نبی علیہ السلام مطلب فرمائے چی جنگی تبوک تاروانو، جنگ نراو پسچم ربیا ورطا سلا افتتاو کما. نبی علیہ السلام تعالی وحیو کا سورہ توبہ کے واقعہ رضی لا تقوم فیه ابدا، موندرے گے دی جماعت کی ہیچ چرے. اور بیا وطوئے اتداخ مسجد زرار دے، اللہ وطا مسجد زرار نمکی ہو، والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولا، مورچا دپارا دشمنان دا اللہ. دا جماعت دی دو سو قدم کی جوڑ کو، مسجد قبا نا دو سو قدم فاصلہ کی، دو سو گزا فاصلہ کی، گام تین نام یو گزوی. دا مسجد قبا توسیع سے دا نو آغا مسجد زرار سے انو آغی کی اس داو دسونو زیو ندی، سنگا چی پا مکہ کی دا ابو جہل خور کم زیکیو نازے کی اس حمامو ندو کری، وصل خانے جوڑی کری. او مجر زرار مجر قبا سرچو مدینہ کی نپائے کم دو دسونو زیو نجی. مجر قبا کی نبی علیہ السلام فرمائی چی چا دورا کاتا منزو کو دا عمر عمر سواب و تمیلاوی، او نبی علیہ السلام دا ہر خالی پا عرض باندبا دا مدینی نتلو مجر قبا تا، کلو پیدل تلو او کلو پسورلے تلو. پیدل چی زڑی دی نو راسی نیف سڑک تے، اکثر انکلاش رو پیادہ زمان تا سار مون کی رجمیو کی مسجد نبوی کی نو پیاده دا چې نه وځنو 35 منټ کې پیدل سړی راځي نیمه غنټه 35 منټ کې راځي نو کله وا پیدل ورو کله وا پسولې باندې هر خالی ورځ باندې به اشراق مونثال ته ځان رسول نو نبی اسلام مدینه ته هجرت کو دا منافق د مخالفت شروع کو منافق دا لسونی ماری دا خطرناک دی ورکه کافر دا بیان دو آیاتونو کې وکړو دغه راخاره دشمن دی او منافق دا پټ دشمن دی نو پټ دشمن دا سړی ته معلومی د دې ډېر غنی نه خبره بیانې دیار رسو آیاتونو کې د دې منافقانو بیان کوي او من الناس او باذل خلقنا مناسو کې یقول توای نه آمنا بالله ایمان اورم گا پالا باندې وباليوم الاخر ورد اخر باندې وما هم مؤمنين اهل دانه جن دي مؤمنان د زړه ایمان نروړي يخادعون الله دوک کوي دایدا الله سره يا پیغمبر دا الله سره والذين هاكثان سره امنو چې مؤمنان دي الله سره دوک کوي مؤمنان سره دوک کوي خپل خیال کې الله وینا وما يغدون دوک نه کوي دی الا انفسهم مگر قلو زنو سرا وما يشورهم آدين پوئيگي پا انجام بانده چه دره منافقت انجام بسي او سورة توبه کی بیا دریس پیت نخی ده منافقانو بای منافق تیره دا پا دو قسمه ده یو توی منافق اعتقادی او بل منافق عملی منافق اعتقادی دی توی چه پا خلا بانده دا کلمه تصدیق نه کوي کلمه نه وای په خپلوانه منکار کوي او په زړه باندې منکار کوي کلمه خو په خپلوانه وای خو داغه تصدیق نه کوي لکه مخکې اتم آیات کې وای چې هو من الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين دای خو وای په خپلوانه چې موږ ایمان نه وړې و ایمان پا گینی مومنان نی در زرن علاقی تزدیک نکی در ایمان نپارا شرط اقرارم باللسان و تزدیقم بالقلب در جب اقرار او در زرن تزدیقا نمنافق کلمه وی پا خلابانی منافق اعتقاد در زرن علاقی تزدیک نکی دا منافق اعتقادی او منعدد کافرم وی منافق عملی دا مومنانو کی کلمه وی در زرن تزدیقم کی او عمل دا چې کوي چې په خپل یو دی او په ځړي بنسي اعمالو کې بیا حدیث شریف کې دا منافق عملی درې نه کرا دي چار خبره باندې قسم خوري وعده خلافی کوي او دروغ وایي دا درې نه کې دا منافق عملی د مؤمنانو ذکر کړی او سورې توبه کې بیا درې په تریا سات نه ذکر کوي څو دا منافق اعتقادي او څو د عملی آلته به نور تفصیل بیا ان شاء الله کوم ومن الناس وبعضنا خلقنا مناسوك يقولوا تواهدين آمنا بالله ما نرمنا فالله باني وباليوم الآخرة فرد آخرة باني وما هم بمؤمنين وحال داري سنين دائما نرمك يخادعون الله دوكا قيدين دا الله سارا والخيال كي مخادعا قول وفير دوارو كرازي یخادعون الله دوک کیندای دا الله سره یا پیغمبر دا الله سره ولذین امنوا هکسان سنات مومنان دی و ما یغدون دوک نه کیندای الا انفسهم مگر ځانونو کول سره و ما یذون اذین پویږي پنجام باندې فی قلوبهم مرضون قذلونو دای کی مرض دې د نفاقا فی قلوبهم مرضون فضلون دنے کی مرض دیتا نفاقا مرض دو دا منافقت ہو یو ظاہری بدن دے یو روحانی بدن آپا نظر نا رجسکا دینا روحانی بدن دے باننیم بیمار رازی دا مرض دا ظاہری بدن سے پدی بانے سے مرض و بیماری رازی نو حکیمان داغے اسباب ذکر کئی دا مرض بدنی ظاهری بدن سلور اسباب دی یو د معدې د نقصان د وجنا چې معده خراب شي نقصان راشي دیم د وجه د ضعف نه د کمزورتیا د وجه نه بیماری راځي دریم د کمی د اخلاق نه په بدن کې څلور اخلاق تي صفرا سودا رطوبت یبوست دا د هیڅ یو انسان برابر نه وي د چا یو زیاتی د چا بل زیاتی د چا یو کمی د چا بل کمی دا چې برابر دی چاې روغ سره وتا ته ملو نشي هر یو سړی کی بیماری وي خو بعضی بیماری دا چې جا قابل برداشت وي او سړی چې بیا بیمار شي نو بدن کې هغه د ریزیسټنس د مقابله هغه ماده ختم شي نو بیا معمولی تکلیف دین بیا دی ورته سملی او چې نوجوانی نو قوت مدافعت په دې کې زیات وي مقابله کولی شي بیماری سره نو لږ تکلیف ګراشي نو هغه پته نه لګي بیا دا څلور اخلاق دي صفرا سودا رطوبت یبوست او حکما بیا لدی نخی بیانی صفرا دا چه کم بدن کیوی گرمی کم بدن چه گرم دی دبانی یخ چیزونا خلگی او ترسکون چیزونا پا دبانی خلگی خوک شه دینی چی خوره کم بدن کی چه گرمی وی دی خوک شه نی چی خوره او کم بدن چه یخ وی مرتوب وی رطوبت وی بکی دبانی خوک شه خلگی او تریو شه و ترسکون شه دینی چه خوره که اوخ نوزر بیا بیمار شه دبانی خوابی چیز نخلگی مرتوب ها اول که بدن کی خوشکی وی یا سوداوی یا سلور اخلاق تی نو دیکی کمی زیاده ای داغی پا وجه بیماری راشی سلورم دو وجه در ظلمت نا پس روانی سیار راشی لکه گان خوراکون سریو کی نو سو زود حضمی زر حضمیگی او سو زر نه حضمیگی نو دن نا پا میده کی نظام انحضام ده حضم وی دلکی دو تا چه دارو دای دلکی کوترکی مشین پا ده لگیاوی دن نیو نظام ده نو چه کم سیزو نا زود حضمی زر حضمیگی نو چه سو حضم چی نو آگه نسو فضله جوڑشی نو بیا دواتو کوشش کئی او دیخوا تا مشین کار کئی پا دی نور سخ خوراک بانده نو آخوا تا آغا سخ خوراک چی ازم سیوی نو آغا سخ فضله دا وطو کوشش کئی او مشین پا دی بل کلک سیز بانده لگیا دی آغا خوترکی نیدکیه نو آتا لار نور کئی یو طرف تا گیز جوڑی گی بل طرف تا سو زر ازم سیز آغا وطو کوشش کئی بل طرف تا سخ سیر آغا ازمی کی نپاقی بانده مشین لگیا دی کار کئی نو دن نبی آخی تا کی جگل جوڑی سی نو کلا کلا کتا سو خیال کری سوڑی دیر خوراکونو کی سو گن خوراکونو کی نو خیتا کی بیا درست دروزی گل رو آسر و تو کشیز کئی سو بکی گیر جوڑی گی نو آسول جی لکا رش کیوی سو خلق جی و سرازی نو خلو کی بیا جنگی و را گردی گی نو خیتا کی بیا درست دروز جوڑی بیا خیتا کی بیا کرکت سورو بیر دے ناسی پرا کے ڈیر کرے وی اور خیڑا کے درز درز کرکٹ بکی لگیا وی گڑو خواہ کی مر گئے نا چلے کر راستے چلے آواز دکے میرا جی دے سر ٹیپ کی جان والا بڑی سارے نو خوراک نبی علیہ السلام دکا فرمائی تھی یو خوراک کوئی سادہ خوراک یو گان خوراکوں نے دیو کہ آگے سر بیا میدہ خرابی گی نو گان خوراکوں نے آئے کری وی نو توخیر جیس پیدا کئی او گیس پیدا کئی نو بیا سر تخیر نو بیا سری بانده دا سی غشی را چی بیوشی گنده چی دی ناسی خوراکی دیر کئی نو خوب ورشی جوتا ورشی یا بیا چی خوراک دیرو کی ایخی دا سخت چی میتیازی بیا نکی یا پی دستونو لگی نرم چی نو چی خیر دا سخت چی نو آگی سر بیا دا گوڑی خوکی گی چی گیس پلان دیرا دیر چی ببرا خیدی نو بیا سر خوکی گی او دا میدی بیماری چی دا نلاتو لو خلقو تایی دار سڑی میده خراب وی او سوک الوی سوک نوی دار سڑی میده خراب وی نظام انحضام دا دیو کم خلقو سنی اللہ فروٹ پیدا کری حدیث دا کدازی کانا یحب الخلو نبی علیہ السلام بخوک شیخ وخولو اغیر مراد فروٹ تی میوجات دکا میوجات دا چه اخرون دیسر میده ملیی نوی دیسر حضم راجی نو ها سره خو میوانی چی خوری غریب سره نو دا غریب سره اکثر که دا خرابی مالدار چې هغه پکې فروټ خوري نو هغه نظام انحزام کې نو هغه صحیح وي. او غریب سره فروټ خوړی نشي نو معده کې خشکی وي، او کم هضم کې راشي نو هغه د وتو کوشش کوي نو هغه کلک وي، خشک وي نو هغه وتې نشي، نو بیا تکلیف وي، خېټه سخته شي، سر هوږي هر وخت وي، ګیس مې دی او سر باندې مې بوج دی. دا نظام انحزام دا څلور اخلاط اوس دا بیماری کې دي، دا روحاني بدن سره اوس د دې کمپیریزنو کا اول د منافق اول بیماری راځي د معدې د خرابتیا نه، روحاني معده د منافق خراب وي. نو چې کله معده خراب وي نو کته ګډان او چرګان خوري خو هغه ازمي کی نه، ځکه معده خراب وي. د منافق روحاني معده هغه چې خراب وي د قران خواږه خواږه خوراکونه د هضمول نه شي، بیا قران څونه خوږی خبري او دا ازمول نه شي، بیا اثر پې نه کوي. منافق ته یک ډېر هم قران تکینی نو د معده خراب وي ازمي کی نه، نو دې چې څنګه راغلی او ما وسیلات شي. بیا دویم بیماری راځي د وجه د ضعف نه، د کمزورتیا نه، نو دا منافق عقیده پدې کې ضعف وي، عقیده کمزوري وي. نو چې عقیده کمزوري د قران او قرات نشي ازموله، نو قران ته دې ناشتي اوري غزمی کی نه، نو تو اثر به باندې نه کوي. دریم بیماری راځي د کمی د اخلاقو نه، څنګه چې ظاهري بدن د اخلاقو د وجه نه بیماری راځي، د روحاني بدن بیماری چې دا د اخلاقو د کمی نه راځي، د سره دلایل نوی، دلایل و سره کم وی، دلیل و سره اینا د دلایل و کمی وی، نو بده ده چه زوک سوی نوی دیم خوی دیم خوی غم خوی و دیم خوی طول خوی بس خبلا و سره دلیل وینا چه سوک و ده سوی نو بس آقا هر سره خوی. سالورم بیماری رازی ده وجه ده ظلمت نا، گن خوراکو نو کی سازمی گی و سنازمی گی، نو خیطه که درز رو چوری ده سی روحانی بدن چه نو دا د هر لوکی نه خوراک کړی وي، دې تنظیم سره هم دی، دې سره هم دی، دې سره هم دی، دې جما سره دی، دا ګڼ خوراکونه کړی نو ساز میږي او سناز میږي. نه دا نه خېټه کې بیا جګړه جوړه کی چې ګڼ تنظیمونو سره تعلق وي، نو د دې مثال لا سره دا ګڼ خوراکونه چې سړیو کې او خېټه کې بیا درز درز شروع وي، بیا دې رئیس بیا نه شي دا روټه یې کی دا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی، دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے، در ظلم اور ازون جیدی نو دا دا نفس دو خواہش نہ پیدا کی، اور نفس چرے دار سری دشمن دے. دیالسم سپارہ کی وئی در ظلم کے قول نکل کے دیالسمی سپارے اولیات، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اذن پاکما قلنا سا ان الناس لامانتم بسوء، یقینا نسره دا حکم کوي په بسای سارا نظر سړي دشمن دي. دیو دې نبی رسول الله دعا کوي، تا دعا کوي وقني من شر نفسي وقني من شر شیطان وقني من شر نفسي پنا غوانما د شر د نفس نا وقني من شر شیطان او بچی ما دا شر دا شیطان نا بچی ما دا شر دا نفس نا او دا شر دا شیطان نا. اول دشمن ستا دا خپل نفس تے او چی دا زلو دے اومن دا پختانه ویر وی دا زلو می وی چی دا کار دا چوکا او وی دا زلو می وی دا تے نو چی دا زلو دے اومن دا دا خپل خواهش تے اومن دا نو سور اجازی او گوری پینستو مسیبا آیت تایسا او چی دا خپل خواهش تے اومن دا بنیسم اجبار سری جاسی آتائیس دریتا آفر ایتا من اتخذ الہ ہواو وازواللہ اللہ علا علمین آفر ایتا آیا لدلیتا من آسوکا اتخذ چنیولیتا الہ مدرگار خل ہواو خل خواہش لرا خل خواہش نے خودے جو کرے لے چیزریس تو غارد دیا غسائی وازواللہ اللہ علا علمین او گمراہ کری دلنا اللہ سرد علم دا اللہ نا وختم على سمعه وقلبه او مهر لا غلي پاونو دنا پزل د باندې نو د عمل داسې کړو چې د عمل د وجنه پزل او ته مهر لګي نظرې مرضی شو نو چې زړه مرضی شو نو چې بیماری په سړی راځي علاج نه کوي بیماری بیا تیږي نظر دوی دی قلوبهم مرضون پزلونو دنه کې مرض دې نه فاقاو هدا منافق او زړه کې مرض دې علاج دې کوي نا فی قلوبهم مرضون پزلونو دنه کې مرض دې نه فاقاو فزادهم الله فزیاتو نه لره الله علاج کوي نو بیماری زیاته شو فزادهم الله مرضون فزیات کدی لره الله مرض و بیماری او زیادت پمانه لخکار کول امراضی زکر دا قیده دا چه هر یو چه زیاد کی نوخ کاره شی نیک عمل آج زیاد کی نوخ کاره شی گناه چه زیاد کی کاره شی مال دولت چه ریسی نوخ کاره شی دلی سر مال دولت را شی گاڑی واری کول جوڑ کی هر یو چه چه زیاد کی نوخ کاره شی کا گناوی ہو کا نیک عمل ہو کا مال دولتی نو مناسق علاج کئی نا آ بیماری دا وسی زیادہ سوا فی قلوب مرضن فضلن درے کی مرض دا نفاق فزادہم اللہ فزیاد کدئی لر اللہ مرضا مرضا بیماری ولہم عذاب علیم آسرے دئی لر عذاب دردناکا بیما فضاو دیکانو چیو دئی اکزیبون کی دروغ بیل کذب صفت دا قول او دا فیل دا دوار رضیم بیما کانو یک دیبون پس آب دائیں چلی دروغ بیلاؤ بلا نخیر تخی ویداؤ کی لناو کلیچوین سیدی داؤ دی منافقانو داؤ لا تنسیدو فی الارد فساد مدوئی پر مکا گئی قالو ویدی انو آیقین اللہ نمگچو مصلحون اصلاح کون کیو اخفل غلط کیا تا اصلاح ہوئی افساد تا اصلاح ہوئی انما نانو مصلحون آیقین انگا اصلاح کون کیو شیطان چکل آدم علیہ السلام ہوا بی بی دو کولا نو قسمی و تا کولوی قسم بخدیر استاسو خیر قائم سورہ آراف یہ اسم آیات کی ہوئی وقاسمہما انی لکم آلمن الناسحین وقاسمہما او قسم خورن شیطان دے دوارو تاو انی لکم آل من الناسحین یکنن تاسو دوارو لاو خام خادا خیر خواہانو نائماو یوسف علیہ السلام دا غرنو منصوبہ جو راکو یوسف علیہ السلام کی کی غر دائی او پلا تسوئی لا توئی سورے یوسف ہو دول سمجھ بارا یول سمیات لا تارا یوسف علیہ السلام رونا وی قالو یا ابانا مالکنا تامنا علا یوسفاو وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ وَيَلْ دِرُونُ دَ يُسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اے پڑا را زمگا مَالَكَ سِرِ تَعْلَنَ لَا تَعْمَنَّ عَلَى يُسُفَ چِتِ اَقِنَّكَ پَمُبَانْدِ پَبَارَ دَ يُسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او یقِنَنگا خَمَ خَانْتَلَرَ دَ خِيَرْ خُوَحَانُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اقْنَعُوا شِدَّتَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادَ مَكَانِ فَسَمَكَ قَالُوا وَإِذَا مُنَافِقَانِ إِنَّمَا يَقِنَنَّ نَحْنُ مُسْلِمُونَ إِسْلَامَ كَوْنَ كِيُ أَلَا خَبَرْدَار حَرْبِ تَنبِي أَلَا خَبَرْدَار إِنَّهُمْ بِذَكَرِهِ الْمُنْتَدُونَ فَسَادَ كَوْنَ كِيُ وَلَا كِلَّا يَسُرُونَ لیکن دین پوئنگی پا کل انجام باندے چیزی انجام بسیم اگر فساد تاکو اللہ ویتا والا سوائے ما نبی علیہ السلام تو ویتا سموائے اللہ ایک جواب کئی اللہ خبردار انہم بے سکدیں چیزی ملمون سی دونا تی فساد کونکنی والا کلہ یہ سورون لیکن دین پوئنگ نصور بقری اول صلح ایتنو کے ددریو ڈالو بیان اول پیزو ایتنو کے دا مومنانو بیان دو آیاتونو کی دا کافرانو او بیا دیال سو آیاتونو کی دا منافقانو بیان دے سو سلو نیم بھائی انشاءاللہ بیا سوال بیانو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین در پہ انشاءاللہ فل ٹیم بانی سہار پینزو نو پوری ماجیگر سلو نیمونا پگنیمونا